אפרוח בן שעה. מה פתאום תרנגול בן גבר התרגש כאפרוח בן שעה? בחצר על ראש גל הזבל הוא הכיר קיר קיר פרגיון הנפלא. איזה גבר התחתן עם כל הלול.